دا مشرکان وای کو الله غختله نو نبا مونگا او نبا زمونگا پلار نکو داغنه بغیر د بلچا عبادت کړي وي او نبا مو داغه د حکم نه بغیر یو سیز حرام کړي وي هم دغه رنگی بهانه د دوی نه مخکینو خلکو جوړولې نو آیا پر رسولانو باندې د صفا صفا خبر رسول نه سیوا نور هم سزموارشته